زخمی اسیر بارونم ای مثل من عاشق همتای من محجوب بمون بمون با من ای بهترین ای Jawa to czy sen? Jesteś ze mną, ze mną. Towarzysz i sąsiad, bliższy od koszuli. Tak śpiewała przed chwilą Gugusz. A dalej? Między innymi, jeśli to tylko sen, pozwól mi śnić wiecznie. Pozwól mi stać się w nim słońcem i świecić z twoich oczu. Pozwól mi stać się ptakiem, jeńcem zaklętym w miłości. Albo na przykład jeszcze dalej taki fragment. Rozłóż swoje ramiona i przytul moje serce. Jesteś najlepszym wyjaśnieniem mojego snu. No, ja zapraszam do niespania, może jeszcze co najmniej przez dwie najbliższe godziny. Jako alternatywę proponuję oczywiście wyprawę do Iranu. Dziś czeka tu na nas między innymi jeszcze więcej piosenek o miłości, to jak zawsze, ale będzie też Lorskie Wesele, będzie też nowa płyta Keihana Kalhora na przykład. Na początek jeszcze dwie piękne, jak na Iranki oczywiście, przystało dziewczyny w piosenkach na swój sposób o wiośnie. شکوفه می رقصد باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری شکوفه های بیقرار روز آفتابی به سبا بوسه دهن با لب سرخابی این شکوفه خنده تو جلوه ها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارم دل داده بلبل دارد سخن ها آراید از ساز و سخن بزم چمن ها پروانه در بزم طرب آمده تنها باد بهاری با بیقراری شکوفه پرپر کند و لاله پریشان به هر طرف دست سبا گشت گل افشان شکوفه می‌رقصد باد بهاری شده سر تا سر دشت سبز و گلناری عطر جان پرور گل میبرد هوشم نغمه مرغ چمن کرده خاموشم این شکوفه خنده تو جلوه ها دارم آن روی زیبا نظری سوی ما دارد ساختم تا دوست نداشته باشم سلامت هست بهار بیرونه مرغابی تو باغش میخونه باغ من سرده همه ی گلش پشموده دونه دونه بارون بارون بارون دلم تنگ پرتقال من گل پر سبز قلب زار من منو ببخش از برای تو هر چی که بخوای میارم تلومت نازنین دل زندگی خوب و مهربونه غم و شادی کوچیک و بزرگ مونه آهای زمونه آهای زمونه این گردونه تو کی داره میچرخونه بودنت هنوز مثل بارونه مثل قدیما پاک و روونه از پشت این دیوار بیرمه که بگ نمونه آچین و باچین بسل شیرین رسمون هنوز ناتمونه از اینجا به بعد کی میدونه که چی سرنوشته مونه بارون بارون bartosz.gil@polskieradio.pl to adres do Radia Teheran. Zapraszam jak najbardziej do komunikacji. Już Nikifor zdążył wszystkich pozdrowić, jak co tydzień. Łukasz pyta, czy to już tradycja taka, że audycja zawsze zaczyna się od piosenek Gugusz. Chyba tak nie było przed tygodniem, panie Łukaszu, mam wrażenie, ale przypominam sobie taki czas, kiedy bodajże przez cały rok co tydzień słuchaliśmy jakiejś innej, kolejnej piosenki HJD. Gugusz tak czy siak zaczyna nasz faktycznie każdy program, przecież dźwięk otwierający audycję Radia Teheran to nic innego jak jedna z piękniejszych piosenek Gugusz, która tak naprawdę nigdy w całości w Radiu Teheran się nie pojawiła, może kiedyś przy jakiejś specjalnej okazji. A i mamy też pozdrowienia od nowej słuchaczki, Anna Hita do nas pisze. Pisze, że nie śpi, śpiewa razem z Gugusz oraz pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Teheran. Hani Niru przed chwilą, a zaraz po niej Marjan Farsad w tym swoim wielkim przeboju, no wielkim jak wielkim powiedzmy, sprzed 2 lat, to ta wersja, która nie pojawiła się na płycie wydanej kilka miesięcy temu, ale znacznie, znacznie wcześniej, gdzie Marjan śpiewa "Twoja obecność jest jak deszcz, świeża i chłodząca, miła i cicha, nawet teraz zza muru, który postawili, bym nie mogła cię kochać. Atal o matal, na zewnątrz jest wiosna, kaczka śpiewa w ogrodzie, mój ogród jest zimny, wszystkie jego kwiaty zwiędły jeden po drugim. A wtedy Omid Nemati dodaje, pada deszcz, pada deszcz. No i Marjan z powrotem, tęsknię za tobą, moja pomarańczo. Później jest metafora, której nie podejmuję się przetłumaczyć. Gol pare sabze, gol bezare man. Coś o smutnym sercu podmiotu lirycznego i o barszczu perskim, takiej przyprawy, która chyba nie ma swojego odpowiednika w języku polskim. Nią się na przykład posypuje ziarenka granatu przed jedzeniem. No, zdecydowanie mi przerasta połączenie tego jakoś razem, ale musi się to pewnie odnosić do pomarańczy, czyli do ukochanego. No i potem dalej jest. Wybacz mi, dla ciebie przyniosę wszystko, co zechcesz. Atal o Matal, ukochany mojego serca, życie jest piękne i miłe. Jego woń i zapach to nasze smutki i radości, małe i duże. O losie, kto toczy twoje koło? Piękna i stara, co najmniej jak Szachnamę, mam wrażenie, czyli Księga Królewska Ferdowsiego metafora. Tam u Ferdowsiego mityczni bohaterowie, jak chociażby Siawosz, co chwilę poddają się wyrokom koła losu, czasem nawet przypłacając to swoim życiem. Tutaj podmiot liryczny ponownie słowami Omidany Matiego pyta, kto za tym wszystkim stoi, kto ma wpływ na to, co nam się przytrafia. Twoja obecność jest jak deszcz, odpowiada dalej Marzę Amfarsaty, albo podmiot liryczny po prostu. Jak dawne czasy, gładka i czysta, zza tego okrutnego muru między nami. Hacin o wacin, słodki miód, nasza historia wciąż nie jest skończona. Od teraz kto wie, jaki będzie nasz los. A w Radiu Teheran teraz Ali Akbar Nik Nafs przypomni piękne słowa Maulany, że miłość jest fontanną życia. آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن آب حیات عشق را در رگ ما روانه کن آینه صبوح را ترجمه شبانه کن ای پدر نشاط نو ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو جام فلک نمای شو و از دو جهان کران بکن ای خردم شکار تو ای خردم شکار تو تیغ زدن شعار تو شست دلم به دست کن جان مرا نشان کن کلا کش بنه بس همه دام ها بجه بر رخ روح بوسه ده زلف نشاط شانه کن خیز برا آسمان برا با ملکان شو آشنا مقعد صدق اندرا خدمت آن ستانه کن خانه گرفت در دلت چون که خیال خوب او خانه گرفت در دلت چون تو خیال گشته ای در دل و عقل خانه کن پس دو تشت هست دو تشت هست دو تشت در یکی آتش وان دگر ز زر آتش اختیار کن دست در آن میانه کن هست دو تشت در یکی آتش وان دگر ز زر هست دو تشت در یکی آتش وان دگر ز زر آتش اختیار کن دست در آن میانه کن شو چو کلیم هین نظر تا نکنی به تشت زر آتش گیر در دهان لب وطن زبانه کن Thank you. چو کلیم شو چو کلیم هین نظر تا نکنی به تشت زر آتش گیر در دهان لب وطن زبان نکن نگر است این زمان عمر ابد مجو در آن که نگر است این زمان عمر ابد مجو در آن مقطع عمر خود را خارج این زمان کن حیات عشق را در رگ ما روان کن آینه صبوح را ترجمه شبان کن خردم شکار تو ای خردم شکار تو ای خردم شکار تو تیر زدن شعار تو شست دلم به دست کن شست دلم به دست کن جان مرا نشان کن جان مرا نشان کن کشد سر به فلک فریاد شهره شهر مشو تا ننهم سر در کوه شور شیر این من و ما تا نکنی فرهادم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آصف نرسد فریادم حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی من از آن روز که در بند تو ام آزادم می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم زلف را حلقه مکن تا نکنی در بندم طره را تاب مده تا ندهی بربادم یار بیگانه مشو تا نبری از خیشم غم اغیار مخور تا نکنی ناشادم رخ برافروز که فارغ کنی از برگ گل ام قد برافراز که صرف کنی آزادم شمع هر جمع مشو ور نبه سوزی ما را یاد هر قوم مکن تا نروی از یادم زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بن یا آد مکن تا نکنی بن یا آدم Dawno niesłyszany na falach Radia Teheran Mohsen Namju w interpretacji pięknego gazolu Hafeza, w którym kochanek mówi do kochanki, żeby ta czegoś nie robiła, bo inaczej coś z nim się stanie. Hafez po mistrzowsku używa tych samych słów do opisania i przyczyny, i skutku. Ja się poważyłem na jakieś drobne tłumaczenie tego, gdzie wiele z tych niuansów oczywiście nie przetrwało. Nie rozpuszczaj swoich loków na wietrze, żebym nie odleciał z wiatrem. Nie stawaj fortecy kokieterii, żebym nie lekł w gruzach. Nie pij wina z każdym nieznajomym, żebym nie musiał pić krwi swojej wątroby, to dosłowne tłumaczenie, no takie są po prostu związki frazeologiczne w perskim. Chodzi o to, że podmiot liryczny będzie bardzo, bardzo cierpiał. Nie buntuj się, żeby moje lamenty nie wzniosły się do niebios. Nie kręć swojego warkocza, żebym nie uwięził się w jego falach. Nie zaprzyjaźniaj się z każdym nieznajomym, żebyś nie zeszła z mojej drogi. Nie współczuj bólom każdego obcego, bo ból będę czuł ja. Okaż mi swoją twarz, a już nigdy nie będę szukał piękna pośród kwiatów. Powstań, a już nigdy cyprysa podziwiać nie będę. Nie bądź słońcem dla wszystkich, żebyś mnie nie spaliła. Nie myśl o innych, byś w moich myślach pozostała. Nie bądź na językach wszystkich w mieście, żebym nie stał się bezdomnym w górach. Nie czaruj urokiem jak Shirin, żebym nie stał się Farhadem. Zlituj się nade mną, nędzarzem, wysłuchaj moich lamentów. Pomóż mi, nim głos mojej rozpaczy dotrze do niebios. Przeklęty będzie Hafez, jeśli kochać cię przestanie, nawet okrutną. Od pierwszego dnia niewoli u ciebie stał się wolny. To była oryginalny tekst gazelu Hafeza, oczywiście w mojej kulawej interpretacji. Natomiast sam Mose Namdżu nieco poprzestawiał wersy tego wiersza, bawi się nimi, interpretuje po swojemu. Mnie akurat wydaje się, że w jego interpretacji troszeczkę brakuje tych emocji, które towarzyszą podmiotowi lirycznemu. No, a przynajmniej mówię tutaj o moim wyobrażeniu tych emocji. Ja tam widzę człowieka roztrzęsionego, który szaleje z miłości, słania się na kolanach, błaga obiekt swoich westchnień o wiele, wiele różnych rzeczy, ale na końcu i tak jest szczęśliwy, że może zostać jej niewolnikiem. No Boże, Mohsenowi Namdżu takie szaleństwa uchodzą na sucho. W końcu gazale Hafeza to taka spuścizna, która w sumie towarzyszy Irańczykom od urodzenia, więc no nic dziwnego, że stara się przestawiać te paciorki w różańcu, w naszyjniku może bardziej. Z tym, że zanim Mohsen Namdżu przyszedł na świat, Dariusz Rafii swoim głosem wyraził chyba właśnie to wszystko, o czym ja myślę. I dlatego teraz jeszcze raz ten utwór, ale w zupełnie, ale to zupełnie innej wersji. Yeah. سر مکش تا نکشم سر به فلک فریادم، سر مکش تا نکشم سر به فلک فریادم. Pan Piotr, czyli Persoman z Rhode Island, stały słuchacz Radia Teheran, pisze, że u nich ciepło, ale wietrznie i deszczowo, więc piosenka o deszczu jak najbardziej na miejscu. Dodaję do tego też link do czeskiego festiwalu filmowego poświęconego Iranowi, iranianfilmfestival.cz. No, co ja mogę powiedzieć, to nie pierwszy tego rodzaju festiwal w Czechach i mam wrażenie, że wybór filmów, które trafiają na tę właśnie czeską edycję, czy też ten czeski po prostu festiwal, jest znacznie ciekawszy od tych filmów, które przyjeżdżają na te festiwale takie dedykowane Iranowi w Polsce, szczególnie te ostatnie. Takie mam wrażenie, że ten dobór filmów u nas jakoś mocno kuleje. Nie wiem, czym to jest spowodowane, czy tylko takie filmy możemy wybierać, czy takie chcemy wybierać. Podrążymy jeszcze przez chwilę ten wątek włosów, tych gęstych, czarnych, długich, pukli, kosmyków, warkoczy, które notabene Iranki obligatoryjnie muszą od 1979 roku, czyli od rewolucji, skrywać pod chustami. Przy czym to, jak to robią, to absolutne mistrzostwo inwencji i kreatywności. Te same emocje, które można było usłyszeć w głosie Dariusza Rafiego, za chwilę wyrazi Nader Golcin, który zwariował z miłości, a przywiódł go do tego pieprzyk i właśnie kosmyk włosów. Thank you. Thank you. Homayun Shajarian i Dastan Ensemble w zmysłowym wierszu Attara z XII wieku, w którym podmiot liryczny radzi porannemu wiatrowi, żeby ten poddał się magnetyzmowi słodko pachnących loków jego kochanki, rozpostartych na jej ramionach i przebiegł po każdym jednym z nich, tak żeby ich zapach rozszedł się po całym wschodzie i zachodzie. To w sumie dość zaskakujące słowa, jak na kogoś, kto napisał też na przykład takie słowa. Dokąd będą w twoim ciele tkwić zwierzęce twe pragnienia? Czekasz, by pierw twoje kształty w garstkę kości się zmieniły? Jeśli możesz, psa tych pragnień zabij teraz mieczem cnoty. Taki to był atar mistyczny poeta z przełomu XII i XIII wieku. Klaudia, stała słuchaczka Radia Teheran, pisze, że Radio Teheran jest zwykle lekiem na całe zło. Droga Klaudia, te słowa są miodem na moje uszy, by stawić czoło rozpoczynającej się na nowo rzeczywistości. Zabawne, jak to wszystko się plecie i splata swoim własnym węzłem, pisze dalej Klaudia. Ostatnie 2 godziny spędziłam na pisaniu tekstu, w którym podejmowałam się psychoanalizy snu. A tu wspomniana już Gugusz wyśpiewała to, co w tytule mojego listu. A tytuł listu brzmi: jesteś najlepszym wyjaśnieniem dla mojego snu. I jak tu nie wierzyć w twoje zapewnienia, że Radio Teheran to odpowiedź na moje trwożne pytanie, jakżeż ja się uspokoję? Przypomnę, że pani Klaudia jest w trakcie pisania pracy magisterskiej. Zawsze się znajdzie jakiś artysta, z którym można zbić nocną piątkę. A potem jeszcze dodaje, że niedawno sama odkryła, że to z Hedżrat zaczepnięto motyw do czołówki audycji i ostatniej nocy minionego roku zdzierałam obcasy przy tej i innych piosenkach irańskich ku wątłej radości towarzystwa. A potem wyjechałam i znowuż kilka tygodni się snułam tu i ówdzie. W związku z tym usprawiedliwiam swoją nieobecność podczas 3 ostatnich audycji. Zdążyłam się stęsknić. Cieszę się, droga Klaudia, że jesteś znowu z nami. A przed chwilą Homayun Shajariani Dastan Ensemble z koncertu z roku 2008. Na koncercie zostaniemy w jakimś sensie tego słowa. Będzie to trochę